Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia. Minęła siódma. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus dotarł do Europy. Pierwsze przypadki zanotowano we Francji. Premier skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący uchwały Sądu Najwyższego. Sędziowie Sądu Najwyższego chcą się postawić ponad konstytucją. To jest absolutnie niedopuszczalne. Europejscy biskupi mówią nie antysemityzmowi i manipulowaniu prawdą dla polityki. Wydali specjalne oświadczenie. Trzy przypadki zakażenia koronawirusem we Francji. To pierwsze znane przypadki choroby w Europie. Informację potwierdziła francuska minister zdrowia. Pierwsza osoba, o której stwierdzono objawy choroby, to Francuz chińskiego pochodzenia, który ze względów zawodowych przebywał w mieście Wuhan. Druga to turysta, który wrócił z tego w tej chwili odciętego kordonem sanitarnym miasta Chin. Minister zdrowia Agnès Buzyn poinformowała o pierwszym pacjencie, u którego zdiagnozowano chorobę. Od wczoraj przebywa on w szpitalu w Bordeaux, w pokoju odizolowanym od reszty oddziału. Teraz trzeba ustalić osoby, z którymi chory kontaktował się. Avec les personnes qu'ils ont croisées. Doktor Karl Molix ze szpitala w Bordeaux mówi: wszystkie objawy wskazują na infekcję wirusową pochodzącą z Chin, z regionu Wuhan. Ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu Bichat w Paryżu, gdzie umieszczono drugiego chorego, podkreśla, że służby medyczne są przygotowane na ewentualne kolejne takie przypadki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na zagrożenie wirusem z Chin reagują także władze lotniska Chopina w Warszawie. Port wprowadził obowiązek wypełniania tzw. formularzy lokalizacyjnych. Dotyczą one wszystkich pasażerów, którzy przylatują bezpośrednio z Chin. Jak mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, umożliwi to w razie potrzeby natychmiastowy kontakt z takimi osobami. Są to kwestionariusze, które są rozdawane pasażerom podróżującym bezpośrednio z Chin. Są to formularze, które mają za zadanie ułatwienie kontaktu w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jest to działanie prewencyjne. Lotnisko Chopina w Warszawie jako jedyne w Polsce oferuje bezpośrednie połączenia z Chinami. Na 10. przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek ze słowami rzecznika Komisji Europejskiej, który powiedział, że Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy uznał przedwczoraj, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład KRS nie powinni orzekać. W sprawie uchwały premier skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi Mateusz Morawiecki, to jedyny organ, który może rozstrzygnąć tę kwestię. W odpowiedzialności za stabilność, za spokój, za ciągłość, za konsekwencje, za jakość, za niezależność i obiektywność systemu sprawiedliwości sędziów kieruje to zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Sądu Najwyższego chcą się postawić ponad konstytucją. To jest absolutnie niedopuszczalne. Wniosek do Trybunału skierowała także Krajowa Rada Sądownictwa. Europejscy biskupi mówią nie antysemityzmowi i manipulowaniu prawdą dla polityki. Z okazji przypadającej w poniedziałek 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau wydali specjalne oświadczenie. W tę rocznicę apelujemy do współczesnego świata o pojednanie i pokój, o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia oraz do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury. Nie możemy pozwolić, aby prawda była ignorowana lub manipulowana dla doraźnych potrzeb politycznych, czytamy w oświadczeniu biskupów Europy. A w związku z przypadającymi w poniedziałek obchodami wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w warszawskiej kinotece odbędzie się przegląd filmowy Pamięć na pokolenia, pokaz filmowy o zagładzie. Wydarzenie, które organizuje Instytut Pileckiego, rozpocznie się o 15:00. Zaprezentowane zostaną filmy dotyczące warszawskiego getta i obozu Auschwitz-Birkenau, a także relacje świadków historii, wyjaśnia Agata Kryśnicka-Żmigrodzka z Instytutu Pileckiego. Zaczynamy filmem Warszawa Miasto Podzielone Erika Bednarskiego, który opowiada o warszawskim getcie z perspektywy materiałów historycznych, niedawno odnalezionych. Są to zdjęcia nakręcone przez Alfonsa Ziółkowskiego, który był kupcem i miał możliwość wchodzenia do getta i ryzykując swoje życie kręcił życie codzienne ulicy w getcie warszawskim. Kolejnym filmem będzie dokument Świadkowie Epoki, a trzecim ostatni etap w reżyserii Wandy Jakubowskiej z 1900. 1947 roku. Co najmniej 18 osób zginęło w trzęsieniu ziemi we wschodniej Turcji. Ponad 550 jest rannych. Wstrząs miał magnitudę 6,8. Ponad 400 zespołów ratowników przeszukuje zawalone i spalone budynki. Poszukiwanych jest 30 osób. Po głównym trzęsieniu, które odczuwalne było w sąsiednich krajach, Syrii, Gruzji, Armenii i Libanie, nastąpiło ponad 30 wstrząsów wtórnych. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. A na początek znakomite wiadomości z Melbourne. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego wielkoszlemowego Australian Open. Polka wygrała z wyżej rozstawioną Chorwatką Donną Vekić 7-5, 6-3. Trener Igi Świątek Piotr Świerz-Putowski. Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że jeszcze jest zapas jej gry, bo uważam, że dopiero odpaliła, że tak brzydko powiem, na sam koniec ostatnie dwa gemy, które zagrała już na pełnym luzie i wtedy już było widać, że ta piłka po prostu się klei do rakiety, a nie gdzieś leci. To był bardzo dobry, spokojny tenis. Wykonywała wszystkie zadania, które dostała. Świątek o ćwierćfinał zagra z Estonką Annette Kontaveit. Niespodziewaną porażkę poniósł natomiast Łukasz Kubot. Nasz tenisista przegrał w drugiej rundzie turnieju deblowego. Kubot, który gra razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo, był gorszy od Santiago Gonzaleza i Kena Skupskiego 5-7, 6-7. Za mniej więcej godzinę kibice znów zobaczą na korcie Igę Świątek i Łukasza Kubota. Nasi zawodnicy rozpoczną rywalizację w grze mieszanej. Teraz skoki narciarskie, bo przed nami wyjątkowa impreza Puchar Świata w Zakopanem. Kiedyś kibice trzymali kciuki za Adama Małysza. Ostatnio królem wielkiej krokwi był Kamil Stoch, a dziś ulubieńcem fanów jest Dawid Kubacki, który utrzymuje znakomitą formę z turnieju czterech skoczni. Wczoraj nasz zawodnik wygrał kwalifikację przed konkursem indywidualnym. Poszybował 140,5 metra i wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Kolejny dzień całkiem udany. No to był taki poprawny skok, fajny. Cieszę się, że takie skoki pokazywałem. Także no, z tego jestem na pewno zadowolony, ale też widzę pewne rezerwy, bo te skoki na pewno nie są jeszcze idealne. Niewykluczone, że rezerwy zostały zachowane na dzisiaj. Po 16 rozpocznie się konkurs drużynowy. Teraz piłka nożna i kolejny spektakl Erlinga Braut-Halanda. Norweg strzelił 2 gole dla Borussii Dortmund. Drużyna z Łukaszem Piszczkiem w składzie wygrała z FC Köln 5-1. Wracając jednak do popisu Norwega, Haaland do tej pory spędził na boiskach Bundesligi 57 minut, a już zdobył 5 bramek. I na koniec koszykówka. Zawodnicy Milwaukee Bucks odnieśli 8 zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali Charlotte Hornets 116-103. Co ciekawe, mecz odbył się w Paryżu. Co jakiś czas najlepsi koszykarze świata grają poza granicami Stanów Zjednoczonych. W grudniu zeszłego roku zorganizowano 2 spotkania w Meksyku, rok temu w Londynie, a wczoraj w stolicy Francji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur niemal w całym kraju. Na północy i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki. Termometry pokażą w ciągu dnia -1 w Zakopanem, 4 w Warszawie i Opolu, 5 we Wrocławiu i 7 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty. Koteluk, Święs, Abradab, Król, Limbowski, Mozil, Pablo Pawo, Skubas, Waglewski, Zalewski. Taka doborowa stawka artystów stanęła na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej, by uczcić 20. rocznicę śmierci poety i zaśpiewać jego wiersze. Herbert 3.0. Ten fantastyczny koncert przeszedł do historii Trójki, a teraz mogą go Państwo usłyszeć na właśnie wydanej płycie i jeszcze raz na naszej antenie. Dziś, tuż po 20, w ramach audycji Lista Osobista. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny. oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Czy coś cieszy bardziej niż weekend? Tak! Weekend z darmową dostawą w internetowym sklepie Lidla. Od 25 do 26 stycznia darmowa dostawa, niezależnie od wartości zamówienia. Nie przegap i wejdź na www.lidl-sklep.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7:10. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I od razu pytam, tuż po siódmej, kto z Państwa już nie śpi? Można do mnie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Za chwilę u nas gość, będzie bardzo smacznie, a teraz George Ezra. Barcelona, I still long to hold her once more. Oh, my boots of leather from Europe, Baghdad, you know. No, every time you have to go, shut my eyes and you. I'll be lying right by your side in Barcelona. Native man sang in a foreign tongue. I still ache to know the song that he sung, Barcelona. Time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Ooh, Barcelona. Oh, Barcelona. My mind and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Agnieszka Kręglicka jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A przede mną leży książka, taka książka kulinarno-muzyczna, którą pani Agnieszka właśnie napisała wspólnie z Marcinem Gmysem, muzykologiem. Nie zdradzę jeszcze tytułu, chociaż prawie go zdradzę. Jak to się stało, że pani się znalazła z Moniuszką w kuchni? Pojawiłam się w pobliżu Teatru Wielkiego. Otworzyliśmy restaurację tuż obok teatru i opery. Właśnie wtedy, kiedy szykowano się do obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Mhm. I tak się złożyło, że ten lokal, w którym działamy, był restauracją po raz pierwszy właśnie wtedy, kiedy Moniuszko przyjechał do Warszawy. To niezwykły zbieg okoliczności. W 1858 roku Moniuszko wystawia Halkę, odnosi wielki sukces, a Antoni Stępkowski, młody subjekt, otwiera swój własny pierwszy handelek na Wierzbowej 9. I to jest taki sklepik, import towarów luksusowych, spożywczych, win i piw i delikatesy, które mają na zapleczu mały pokój, w którym produkty, te, które można kupić z przodu, można też spróbować, no właśnie na śniadanie, na przekąskę, do wódki. On je tam podaje i odnosi, tak jak Moniuszko, wielki sukces. Jego restauracja bardzo szybko się powiększa, staje się już regularną restauracją. Restauracją Ustępka. I to hasło Ustępka to ja już pamiętam, bo to się pojawia w literaturze, że tam Prus chadzał Rzecki do handelku się wybierał. I to był wielki sukces, który zakończył się smutno, bo Antoni Stępkowski zmarł młodo jeszcze w XIX wieku, ale żona po nim, wdowa, dobrawszy inwestorów, zamieniła tę restaurację Ustępka w słynną Oazę. A Oaza to była taka przedwojenna restauracja, która była zwana kombinatem gastronomicznym, gdzie był i dancing, i kabaret, i bar, i kawiarnia, i cukiernia, i wszystkie możliwe funkcje restauracyjne, jakie możemy sobie wyobrazić. I cała Warszawa tam bywała od rana do nocy, a właściwie chyba przez całą dobę. No więc nie mogło się skończyć inaczej niż książką Moniuszko w kuchni. Ja już teraz zdradzę ten tytuł. Podobno Moniuszko pił dużo herbaty, ale czy wiadomo coś więcej? No właśnie, okazało się, że w źródłach, w pismach Moniuszko, w tekstach jego, spod jego ręki jest bardzo mało materiałów o kulinariach. Ja się spodziewałam, kiedy przystępowaliśmy do tej książki razem z Marcinem Gmysem, no on był odpowiedzialny za wyszukiwanie tutaj wszystkich wiadomości źródłowych, a ja za obróbkę kulinarną, współczesną. Ale tak się stało, że niestety udało się znaleźć bardzo niewiele. Właśnie te zapiski, że pijał herbatę, chętnie i często. Wtedy wiemy, że w Warszawie funkcjonowały samowary. To jest ten krótki okres czasu, kiedy one się przyjęły w czasie zaboru rosyjskiego. Więc możemy go sobie wyobrazić przy samowarze nad szklanką herbaty. I niewiele więcej. Jest jeszcze jeden fragment, kiedy matka pisze, że wysyła mu z dworu 10 indyków, kilka funtów grzybów suszonych i borówki. Ale to jest jeszcze w okresie wileńskim, kiedy on jeszcze mieszka stosunkowo blisko rodziców. No i tak, pytanie, co Moniuszko z tego wszystkiego był w stanie zrobić. Książka zaczyna się od śniadania, dworskiego śniadania, dworek we wsi Ubiel. Tam się wychował Moniuszko. Tam się wychował Moniuszko, tam się urodził. To jest w tej chwili na Białorusi. Tak podzieliliśmy tę książkę, tak ją ułożyliśmy, śledząc jego losy od urodzenia, czyli właśnie jest w takim polskim dworze na wschodzie. Potem przenosi się do Wilna, więc kuchnia litewska była punktem, na którym się skoncentrowałam. Potem trochę o podróżach i wreszcie o Warszawie, no i generalnie o jego stylu życia, z czym to się wiązało. Ubiel i śniadanie to jest dla mnie taki archetyp polskiego śniadania. Bo to wszystko, co my w tej chwili uważamy za nasze sztandarowe produkty, czyli znakomity nabiał, ten twaróg, który jest wyjątkowy. No właśnie dlatego, że on powstaje no, i z zapachu naszych łąk i z tego mleka, który w zależności od tego, czym krowy są karmione, ale też bakterie, które robią twaróg, to są takie bakterie z powietrza, one są unikatowe, one są takie tylko tutaj. Więc ten twaróg to jest dla mnie taki początek śniadania, ale i wszystkie wędzone wędliny i cudowne konfitury i dżemy, które dzięki temu, że jest u nas i zimno i ciepło, nie są tylko słodkie, są też i kwaśne i cierpkie i to je wyróżnia wśród innych owocowych przetworów. Na przykład od włoskich dżemów i konfitur. Tak, które są dużo słodsze, tak. Bo owoce są słodsze. i znakomite pieczywo, tak? I żytnie, i pszenne. No ale też bułeczki śniadaniowe, wspaniałe, drożdżowe, cudowne. Jest zdjęcie przepiękne. Zdjęcie do tej książki zrobił... Kuba Pajewski. Tak. Stylizowała to jeszcze Basia Dereń-Marzec. I wszystkie zdjęcia były zrobione w Teatrze Wielkim. To jest wyjątkowa sytuacja. Mhm. To się bardzo rzadko zdarza. To ja opowiem jeszcze o tej bułeczce. Ona na tym zdjęciu jest taka, że ona widać, że jest delikatna i mięciutka, bo ona ma na brzegach taką małą zmarszczkę, która świadczy o tym, że ona tak puszyście przysiadła sobie trochę, więc domyślam się, że ta bułeczka śniadaniowa z konfiturą i z rodzynkami jest przepyszna. To prawda. Mhm. Bardzo polecam. Mhm. Polecam do samodzielnego robienia, bo te przepisy, które są w książce, to są przepisy przystosowane do dzisiejszych realiów i wypróbowane na dzisiejszych składnikach i na dzisiejszych proporcjach i miarach, które już teraz operujemy nimi sprawnie. Ale inspiracją do tych wszystkich przepisów były przepisy z epoki. Przepisy, mhm. które wtedy były hitami. Taka była moja myśl, żeby znaleźć wszystko to, wokół czego kulinaria domowe się kręciły i podążając życiorysem Moniuszki, na tym się koncentrowałam. To jest zresztą kapitalny okres, bo zaczynają wtedy pisać kobiety, praktyczki, gospodynie domowe, bo wcześniejsze książki kucharskie to są książki kuchmistrzów mhm. z dworów magnackich, takich, którzy wydawali wielkie przyjęcia, byli rzeczywiście fachowcami, no ale tak jakbyśmy dziś powiedzieli, szefami kuchni, zawodowcami. Zresztą nawet ta pozycja to było jeszcze wyżej, bo oni tam zarządzali dużą częścią dworu. Natomiast kiedy zaczynają pisać kobiety, to jest dużo bliżej codzienności, rodziny. To już jest Ćwierciakiewiczowa i Dislowa, tak? Tak, to są te autorki. Ćwierciakiewiczowa pojawia się tam stosunkowo późno, ale jeszcze za czasów Moniuszki i zresztą mają wspólnego wydawcę, bo Moniuszko publikuje w tym samym wydawnictwie u Gebetnera jak Ćwierciakiewiczowa i przeczytałam, że pan Gebetner wydawał dla swoich autorów rokrocznie przyjęcie z Bigosem, więc możemy sobie wyobrazić, pewnie się spotkali, że na tym Bigosie mm-hmm. oni się mogli spotykać. Zaczęło się od Karoliny Nakwaskiej, która była pochodziła z Litwy i swoją książkę napisała będąc w Szwajcarii i był to poradnik o prowadzeniu dworu. Mm-hmm. Jest tam bardzo dużo przepisów, ale też całe mnóstwo porad, które dziś są no, prześmieszne, co tu dużo mówić. Na przykład? Bo Nakwaska nie pozwala na przykład wylegiwać się w łóżku, każe siadać do śniadania przy stole, chociaż wiadomo, że panny lubią, kiedy kawę ze śmietanką podaje im się do łóżka, strasznie to gani. Jest bardzo taka pouczająca i mająca bardzo, bardzo, bardzo ostre opinie na wszelkie tematy, nie dająca tutaj pola do popisu, każąca właśnie trzymać się prosto. Mhm. Wszystko musi być bardzo czyste, bardzo schludne, skromne i taka jest obsesowa w tych swoich opisach. Dosyć też skąpa i ostra wobec służby. I z tego wyłania się taki obraz dworu, jak on mógł być prowadzony, czy jakie były ambicje, żeby był prowadzony, czy jakie były bolączki właśnie z tym bałaganem, kradzieżami, upijaniem się kucharzy. No to ona na to wszystko zwraca uwagę. Nakwaska, Bronisława Leśniewska, Anna Ciundziewicka, to są wszystko autorki, które właśnie wtedy zaczynają pisać. Mhm. I Wincentyna Zawadzka, ona też zrobiła wielką karierę, miała bardzo wiele wznowień. To kuchnia litewska. Kuchnia litewska mhm. i kucharka litewska spod jej ręki to była moja główna lektura, kiedy szykowałam rozdział Wileński. No tak, to w ramach pobytu Moniuszki na Litwie właśnie. Jak laik sobie tak myśli o dawnej kuchni polskiej, no to myśli tłuste mięsiwa, nie za wiele warzyw, buliony, rosoły, też jakieś ciasta, keksy i wydaje nam się z dzisiejszej perspektywy, że to myjemy teraz zdrowo. Myjemy teraz jarmuż, myjemy teraz warzywko jakieś, może trochę mięs, wszystko jest beztłuszczowe. Czy to prawda? Czy to prawda, że myjemy teraz zdrowiej niż jadano kiedyś? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że to, czego możemy być pewni, to, że w każdej epoce wszyscy ludzie byli przekonani, że jedzą zdrowo i właściwie. Czyli nikt nigdy nie pozwalał sobie na to, żeby jadać niezdrowo. Ale wiedza na ten temat i wyobrażenia przede wszystkim na ten temat były bardzo różne. Natomiast wiemy na pewno, że wielość produktów w tamtych czasach była ogromna. Mimo że import był na pewno dużo bardziej ograniczony, chociaż Warszawa miała świeże ostrygi na bieżąco, tak? Nie było z tym problemu. To kasztany, czy jarmuż, czy pasternak, brukiew, topinambury, to wszystko było. I to wszystko się pojawia w przepisach, ale jeżeli chodzi o przepisy na warzywa, to one są rzeczywiście skromne. Czyli nie ma specjalnie wyszukanych dań robionych wyłącznie z warzyw, tylko ten rozdział warzywa to jest ugotować marchewkę, podsmażyć marchewkę, ugotować selera, podsmażyć selera, ugotować kalafiora, podobnie. Tylko takie bardzo proste rady, jak to robić. Natomiast następny rozdział mnie absolutnie zachwycił, bo zatytułowany on jest Garnitury do jarzyn. I okazuje się, że tak jak my teraz mówimy dodatki do mięsa i podajemy czyli wtedy jarzyny. Najczęściej jarzyny, to wówczas garnirowano jarzyny, a garnirowano je najczęściej mięsem. Czyli i to najczęściej podrobami. To bardzo też jest ciekawe, że właśnie podroby uważano jako dobry dodatek smakowy do warzyw. Zdążyłyśmy tylko dotknąć śniadania, no ale to taka śniadaniowa pora trochę u nas. Jest obiad i kolacja, tak jest podzielona też ta książka. No i te wszystkie, te poszczególne posiłki przypadają na różne miejsca pobytu Stanisława Moniuszki. Wszystko kończy się w Warszawie, w tej Warszawie z ostrygami właśnie. Cudownej i wspaniałej z kawiarnią Ustępka. I kuchnia warszawska, taka dawna kuchnia warszawska, między innymi oczywiście, pojawi się w ten weekend w stolicy. Ha! Będzie wspaniała, wielka impreza w Pałacu Kultury. Jedz, pij Warszawo, która nawiązuje do wielkiej wystawy gastronomicznej z początku wieku XX. Bo takie imprezy, jak się okazuje, też w Warszawie bywały, żeby... Nie odkrywamy nic nowego, prawda? Jarmużu nie odkryliśmy, zakwasu buraczanego tak modnego też nie odkrywamy i festiwali i imprez kulinarnych również to nic nowego. Okazuje się, że mamy się do czego odwoływać w naszej tradycji i to wspaniale, że taka impreza będzie. Ona jest organizowana również przez miasto Warszawo, więc tym bardziej jest mi miło, że miasto się włączyło i widzi sens takiej promocji kultury kulinarnej. I to jest festiwal, gdzie wystawia się bardzo dużo restauracji, ale prócz tego, że będzie można próbować mnóstwa jedzenia, również tego nowoczesnego, wegańskiego i tego, co jest modne, to jest bardzo dużo ciekawych wykładów i prelekcji, na które nie trzeba się zapisywać, tylko można po prostu przyjść, właśnie o kulinariach historycznych. O tym, jak to się zmieniało, jak to wyglądało w XIX wieku, jak to wyglądało w okresie PRL-u. O tym PRL-u będą opowiadać gwiazdy. Będzie Andrzej Seweryn, będzie Izabela Trojanowska, więc naprawdę mega towarzystwo świetne. I oni będą opowiadali o tym, gdzie wielki świat bywał w tamtych czasach. I co jadał. A potem mamy to, co zdarzyło się po 89 roku, czyli no, też między innymi moje restauracje i wielu naszych kolegów, którzy działają w tej chwili bardzo aktywnie i pokazujemy to, co jest dzisiaj w Warszawie. Jest najsmakowitszego i to, co było kiedyś. jedzpijwarszawo.pl. Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie informacje. Proszę zaglądać na stronę, a potem już dziś i jutro wybrać się na to wydarzenie, na ten festiwal kulinarny kuchni warszawskiej. jedzpijwarszawo i Moniuszko w kuchni. Książka Agnieszki Kręglickiej i Marcina Gmysa. Trochę Pani o tym wspomniała, ale do tych wszystkich dań jest oczywiście dokomponowana muzyka Stanisława Moniuszki. I pan Marcin Gmys przepięknie opisał akurat tam przy okazji właśnie chyba obiadu czy kolacji jest śpiewnik domowy, to jest wszystko tak pięknie wszystko dopasowane jest. I tak jest wszystko pięknie połączone, że tylko czytać i gotować, najlepiej w kuchni. Ta książka też trochę powstała dla mojej córki, która jest chórzystką i śpiewa Moniuszkę i wyobrażam sobie, że Czasami może być trudno młodym ludziom śpiewać klasykę. Natomiast kiedy się pozna takiego autora, kompozytora trochę bliżej i od takiej strony swojskiej. Że też był człowiekiem. Że też był człowiekiem. A swoją drogą ten rozdział o kulinariach dla dzieci, Moniuszko miał 10 dzieci, jest bardzo szczególny, bo okazuje się, że w XIX wieku te dzieci były traktowane naprawdę okropnie. Siadały przy drugim stole, nie jadały z rodzicami i miały bardzo monotonną dietę. Wręcz były takie porady, żadnych warzyw. O, rany. To mam nadzieję, że żaden dziesięciolatek nie słucha nas teraz. Nie będzie się do tego odnosił. Ale właśnie przybliżenie Moniuszki, takiego trochę zdjęcie z pomnika, to było nasze zadanie i myślę, że się udało. A jednocześnie książka jest pełna wartościowych tekstów, szczególnie tych dotyczących muzyki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę poranną. Agnieszka Kręglicka przeniosła nas kulinarnie w czasy Stanisława Moniuszki, no i zapraszała na festiwal kulinarny Jedz, Pij, Warszawo. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Dołem sinej wody złota rybka mknie, z brzegu chłopiec młody polne kwiaty rwie. A wypłyń rybko złota, wypłyń z zimnych fal, w sercu mym tęsknota i nadzieja. Jak zdrój. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Różna twa tęsknota, przestań o mnie śnić, bo mia rybka złota, w zimnie muszę żyć. A westchnął chłopiec młody, lecz nie płakał, nie. Dołem sinej wody złota rybka mknie. Chroń mnie zimna taflo, przed uczuciem chroń. Niech mi żarem dzisiaj nie pulsuje skroń. Skutej w twoim lodzie jest najbezpieczniej mi. Nie chcę z ciebie wyjść i nie wołaj mnie ty. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Rybka. Tak czytają Moniuszkę Barbara Wrońska, Paulina i Natalia Przybysz. A zostając jeszcze przy Moniuszce, to Halka, drodzy Państwo, proszę zajrzeć na stronę Teatru Wielkiego Opery Narodowej. 11, 14 i 16 lutego nowa inscenizacja Halki. Reżyseria Mariusz Treliński, Łukasz Borowicz będzie dyrygował, scenografia Borysa Kudliczki. Premierę ta inscenizacja miała w Wiedniu 15 grudnia zeszłego roku. Polecam, 11 lutego, 14 i 16. Halka w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. To Trójka. Szybciutko, szybciutko, 25 minut zostało do 8. Dziś będzie raczej pochmurno, co widać nad Myśliwiecką. Nad Myśliwiecką jest już widno, może gdzieniegdzie padać, generalnie może padać deszcz, w górach może padać śnieg, na przykład w Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 do 5 stopni, cieplej nad morzem, bo tam 6-7 stopni, a najchłodniej na Podhalu. To Trójka, 21 minut zostało do 8. Na zdrowie. Miesięczny plan żywieniowy opracowany specjalnie dla nas i to zupełnie za darmo. Dziś Agnieszka Furtak-Bilnik ma niespodziankę dla wszystkich osób, które na co dzień chciałyby jeść zdrowo. O szczegółach Maria Pawłowska z NFZ. Tak zwany portal dietowy NFZ, czyli diety.nfz.gov.pl, to platforma, która istnieje od ponad pół roku. Dla kogo to jest? W zasadzie dla każdego, kto chce zdrowo się odżywiać, nie musząc cały czas sprawdzać kalorii, zawartości, iść do dietetyków i do specjalistów. Ten portal jest zupełnie darmowy i on zawsze będzie darmowy. Co to jest w ogóle za dieta? Jest to tak zwana dieta DASH, najzdrowsza dieta na świecie i najlepiej przebadana. To jest powiedzmy młodsza siostra diety śródziemnomorskiej, ale została zaprojektowana dla osób, które albo mają niewysokie nadciśnienie, albo mają trochę za wysoki zły cholesterol, czy stan przedcukrzycowy i powinni na to uważać. I dla nich została zaprojektowana dieta. Generalnie dieta DASH to jest dieta, która umożliwia regulację gospodarki lipidowej, cukrowej, a także sprzyja stabilizacji ciśnienia tętniczego. Naprawdę niczego lepszego w dzisiejszym świecie no nie możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o wybór diety. W skrócie dieta DASH to są warzywa i owoce, ale z większym naciskiem na warzywa. Bogactwo pełnoziarnistych produktów zbożowych, niskotłuszczowy nabiał, ryby i drób, a także strączki, orzechy, oczywiście w odpowiedniej ilości woda. Osoba, która chce zdrowo się odżywiać, może wejść na ten portal, obliczyć swoje BMI, wybrać swoją aktywność i według swoich gustów i planów wybrać określoną kaloryczność. To nie jest tylko sucho napisane, jedz dwie kromki chleba, do tego warzywo, do tego ser, ale jest na 28 dni zaplanowanych 5 posiłków dziennie. 5 posiłków, które można zamieniać. Jeśli komuś nie odpowiada dane śniadanie, ma wybór momentalnie 30-40, na które może zamienić. Jest już także DASH Wege, natomiast jeszcze do końca stycznia na pewno wprowadzimy DASH Senior. I to jest bardzo dobra i bardzo ważna propozycja, ponieważ jako NFZ bardzo wspieramy zdrowe żywienie seniorów. W kolejnych miesiącach uruchomimy sekcję tak zwanej dietoterapii. Na bazie diety DASH będziemy komponować plany żywieniowe dla osób, które mają pewną chorobę przewlekłą, z którą żyją, a także chcieliby odżywiać się zdrowo. Będziemy mieli osteo-DASH, dnemoczanową, z którą bardzo wielu Polaków się zmaga i też będzie na bazie DASH. Będziemy mieli Hashimoto DASH. Na pewno pochylimy się także nad depresją i będziemy walczyć o to, żebyśmy się odżywiali jak najzdrowiej i żebyśmy chudli. Żeby skorzystać z portalu diety nfz.gov.pl, wystarczy wejść na ten adres internetowy, założyć konto, to jest 20 sekund i już potem przystępujemy do diagnozy naszej masy ciała, naszego BMI, naszego zapotrzebowania kalorycznego i do wyboru tego, co chcemy jeść. Początkowo baliśmy się, że głównymi użytkownikami tego portalu będą kobiety. Że mężczyźni jednak stwierdzą, że to nie dla mnie, gdzieś owsianki, sałatki i tak dalej. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że tak nie jest. Wśród mężczyzn dużą famą cieszą się nasze wytrawne owsianki, na przykład owsianka ze szpinakiem i z jajkiem. Plany żywieniowe są za darmo. Najczęściej osoba, która chce schudnąć i korzysta z porady specjalisty, musi skierować się po poradę płatną, a za każdy miesiąc diety to jest co najmniej kilkaset złotych. Tu te plany żywieniowe, wszystkie przepisy, sposób przygotowania, a także zdjęcia dostępne są zupełnie za darmo. Nie wiem, czy Państwo już jedli śniadanie, czy nie. Może przed śniadaniem nawet warto zajrzeć na portal diety.nfz.org.pl i ja zrobiłam sobie taki plan żywieniowy. I to naprawdę działa, są fantastyczne przepisy. Co więcej, dania, które nam nie pasują, można wymieniać na inne. Tam jest taka opcja zamienników. Zachęcam, bo to rzetelna, bardzo, bardzo potrzebna praca. Głupi ja,

Ale nie ma na to czasu i sobie urywa 2 godziny codziennie z tego snu. To czy to się jakoś odbija na zdrowiu? 2 godziny jest zdecydowanie za dużo, ale oczywiście pewną część, jeśli ja muszę z natury spać 8 godzin, a przyzwyczaję się do tego, że będę spał nie 8 godzin, tylko 7,5 godziny, to jest do pomyślenia, że takie skrócenie mogę sobie wprowadzić. A co z nadrabianiem nieprzespanych nocy? Czy straty z tygodnia da się odrobić w weekend? Oczywiście do jakiegoś stopnia znowu da się. Jeśli do piątku bardzo dużo pracujemy i nie dosypiamy, a w sobotę i w niedzielę odsypiamy, to za ten piątek to jesteśmy w stanie odespać w sobotę. Natomiast za cały tydzień na pewno nie. Jeśli tu będziemy spali po 4-5 godzin, a po 10 godzin w dni weekendowe, to mówię, za piątek jesteśmy w stanie jeszcze odespać, ale za poniedziałek, ten poprzedni poniedziałek nie. Jak przespać 2 godziny, 8 godzin w 2 godziny? Ja się tylko zastanawiam po co. No chyba, że wstają Państwo na sobotni trójkowy poranek. Express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness. First show Woman, John Lennon. Wzeszło już słońce nad Myśliwiecką, mogę powiedzieć to otwarcie. Wyglądam przez okno i tam jest,